niskich cenach. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 listopada, 18. Minęła kilka razy. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. NATO zaniepokojone eskalacją na polsko-białoruskiej granicy wzywa Białoruś do przestrzegania prawa międzynarodowego. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe drugi raz z rzędu. Protesty ekologów czwartego dnia szczytu klimatycznego w Glasgow. NATO wyraziło zaniepokojenie eskalacją na granicy Polski z Białorusią i wezwało reżim w Mińsku do przestrzegania międzynarodowego prawa. Chodzi o wtargnięcie na terytorium Polski z Białorusi niezidentyfikowanych, umundurowanych, uzbrojonych osób. Przedstawiciel kwatery głównej Sojuszu powiedział naszej korespondentce w Brukseli, Beacie Płomeckiej, że wykorzystywanie migrantów przez białoruski reżim jako elementu wojny hybrydowej jest niedopuszczalne. Dodał, że sekretarz generalny NATO jest w stałym kontakcie z sojusznikami, którzy są wystawieni na presję migracyjną, czyli z Polską, Litwą i Łotwą. W nocy z poniedziałku na wtorek grupa uzbrojonych osób w mundurach znalazła się po polskiej stronie granicy. Polska domaga się wyjaśnień ze strony białoruskich władz w sprawie tego incydentu. A więcej o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej za chwilę w trójkowym komentarzu dnia. Gościem będzie ekspert do spraw Europy Środkowo-Wschodniej Tomasz Grzywaczewski. Wzrośnie oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Podstawowa stopa będzie od jutra wynosiła 1,25%. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński tłumaczy, że ma to pomóc w ograniczeniu inflacji. Jak podkreśla, jej wzrost jest ceną za uniknięcie głębszego kryzysu związanego z pandemią. Profesor Glapiński dodał, że w nadchodzących miesiącach inflacja może jeszcze wzrosnąć. Szczególnie wysoka inflacja zapowiada się jej jakby szczyt w styczniu przyszłego roku. Ta inflacja jest w tej chwili podniesiona i spodziewamy się, że w styczniu przyszłego roku do tego pułapu 7%, może trochę powyżej, może dojść. I od tego momentu będzie maleć. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w październiku inflacja wzrosła do 6,8%. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Katowicach rozpoczął kontrolę w szpitalu powiatowym w Pszczynie. W placówce zmarła ciężarna 30-letnia kobieta. Zgodnie z komunikatem rodziny stwierdzono bezwodzie i potwierdzono zdiagnozowane wcześniej wady wrodzone płodu, a w trakcie hospitalizacji dziecko umarło. Rzecznik rozpoczął czynności sprawdzające, czy doszło do przewinienia zawodowego. Mówi rzeczniczka Śląskiej Izby Lekarskiej Alicja van der Kogen. Wystąpił z prośbą do prokuratury, by udostępniła ona materiały. Podjął czynności swoje z urzędu, gdyż do tej pory nie wpłynęła do biura rzecznika żadna skarga na postępowanie lekarzy z pszczyńskiego szpitala. Jeśli okręgowy rzecznik uzna, że jego zdaniem doszło do przewinienia zawodowego, wówczas skieruje sprawę do Okręgowego Sądu Lekarskiego. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej na rozstrzygnięcie, czy w sprawie doszło do przewinienia zawodowego, ma pół roku. Czas ten może zostać wydłużony. Demonstracje czwartego dnia szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow. Ekolodzy próbują wywrzeć presję na delegatów, by stworzyli plan zapobiegania najgorszym skutkom globalnego ocieplenia. Na miejscu jest Adam Dąbrowski. W centrum Glasgow przy Buchanan Street kolejna ekologiczna demonstracja. Głośna demonstracja. Jesteśmy absolwentkami zoologii, więc dla nas to ważne sprawy. Uważamy, że te szczyty są istotne, ale dzieje się na nich za mało. Ważne, żeby uczestnicy usłyszeli nasze przesłanie. Przesłanie, że ludzie uważają, że to wszystko po prostu nie wystarczy. Z miasta wyjechała już większość polityków. Teraz za zamkniętymi drzwiami pracują eksperci i negocjatorzy, a presję nieustannie wywierają aktywiści i zwykli mieszkańcy naszej planety. Na przykład Pola, którą spotykamy w kawiarni przy Argyle Street na popołudniowej herbatce. Przyjechała tu specjalnie z Londynu. Ma 77 lat, a gdyby mogła stanąć oko w oko z delegatami szczytu, powiedziałaby im tak. Proszę, użyjcie swojej władzy, żeby wprowadzić prawdziwe zmiany, takie, których w kryzysie klimatycznym nam potrzeba. Szczyt potrwa do 12 listopada. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Glasgow. Waży 15 kg, jest wykonany ze srebra i stoi na cokole z marmuru. Mowa o pucharze za wygraną w piłkarskiej Lidze Europy. Trofeum można podziwiać na Placu Zamkowym w Warszawie. Kibiców europejskich rozgrywek zaskoczył swoim rozmiarem. Część miała problem, by zmieścić go w kadrze, robiąc pamiątkowe zdjęcie. Tu wygląda na większe oczywiście. Szkoda, że podnieść nie można i dotknąć, to jest problem. Jest mega ładny, duży przede wszystkim. Spodziewałem się, że będzie mniejszy, jak tu przyjeżdżałem. Że on będzie miał tak 40 do 50 cm, a jest naprawdę spory na żywo. Trzeba trochę postać, ale pamiątka jest na pewno na całe życie. Ja pamiętam swoje zdjęcie pierwsze z pucharem w 2009 roku. To był chyba wtedy puchar Ligi Mistrzów razem z Luisem Figo. Mam je wydrukowane, stoi u mnie ładnie obramowane, więc na pewno myślę, że dla tych dzieciaków będzie to również fantastyczna pamiątka. Puchar za zwycięstwo w Lidze Europy gościł już w Polsce w 2015 roku. Wówczas Stadion Narodowy w Warszawie był gospodarzem finału. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą na wschodzie oraz na północy w miarę pogodnie. W pozostałych regionach deszcz, głównie na zachodzie kraju, najmocniej popada na Dolnym Śląsku. Uważajmy rano na północnym wschodzie na mgły, ograniczające widzialność do 500 metrów. Jutro w dzień pochmurno, większe przejaśnienia możliwe tylko na wschodzie, poza tym deszcz, najwięcej opadów na Pomorzu, w Lubuskiem oraz w Karpatach. Jutro od 8 stopni na wybrzeżu, 10 na zachodzie, do 16 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 18, no i gitara. Gitarowe lubimy. 9 minut po godzinie 18, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. I czas na trójkowy komentarz dnia. Bartłomiej Graczek. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. W trójkowym komentarzu dnia spoglądamy na wschód, sięgamy po opinię eksperta. Z nami Tomasz Grzywaczewski, ekspert do spraw Europy Środkowo-Wschodniej. Kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. W nocy z poniedziałku na wtorek polscy żołnierze zauważyli na terytorium Polski trzech umundurowanych funkcjonariuszy białoruskich służb z bronią długą. Po próbie nawiązania kontaktu przez polski patrol nieznane osoby przeładowały broń, potem oddaliły się w kierunku Białorusi. Jest reakcja polskiego MSZ-u, reakcja Komisji Europejskiej i wreszcie reakcja kwatery głównej NATO, która wyraziła zaniepokojenie eskalacją sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Jak pan interpretuje tę prowokację? To, co wydarzyło się minionej nocy, pokazuje coraz większą determinację reżimu tak zwanego prezydenta Łukaszenki, zmierzającą do destabilizowania sytuacji w naszym pograniczu i próby doprowadzenia do eskalacji napięcia, chociażby skłonienia naszych funkcjonariuszy do tego, żeby podjęli jakieś działania przeciwko tym wszystkim białoruskim działaniom zaczepnym, chociażby żeby sięgnęli po broń. No, taki scenariusz rzeczywiście mógłby spowodować, że ta sytuacja rozwinie się w bardzo nieprzewidywalnym kierunku. Oczywiście sam ten fakt pojawienia się tych umundurowanych osób jest jednak szokujący. Pamiętajmy, że to nie jest tylko granica Polski, to jest granica również Unii Europejskiej i granica całego Paktu Północnoatlantyckiego, a zatem innymi słowy, żołnierze, funkcjonariusze wrogiego nam reżimu właśnie naruszyli terytorium NATO. To jest oczywiście bardzo niepokojące. Jakby my, obserwując wydarzenia tych ostatnich kilku miesięcy, widzimy, że zarówno Mińsk, jak i Moskwa, bo to jest oczywiste, że Białoruś nie działa dzisiaj sama, tylko działa w pełnym porozumieniu z Kremlem, testuje, na ile można sobie na tym pograniczu pozwolić. Mieliśmy już sytuację, kiedy białoruscy pogranicznicy, żołnierze oddawali strzały w powietrze, kiedy strzelali w stronę polskich funkcjonariuszy ze ślepych nabojów. Były sytuacje, że przerzucano na przykład na stronę polską pakunek, który zawierał w sobie zegar i wyglądał jak taki zaimprowizowany ładunek wybuchowy. W tym momencie mamy już takie fizyczne naruszenie polskiej granicy, polskiej suwerenności terytorialnej. Także jest to wydarzenie niewątpliwie w ostatnim okresie bezprecedensowe, choć warto zauważyć, że do takich naruszeń dochodziło już wcześniej, w momencie, kiedy ten kryzys koncentrował się na granicy. Prawda? Litwą. Tak, tam wtedy białoruscy pogranicznicy, wypychając, fizycznie próbując przepchnąć migrantów na stronę litewską, również naruszali tę linię graniczną, choć w tym wypadku z tych informacji, które docierają, wynika, że nie chodziło tylko o jakieś chwilowe przekroczenie, tylko rzeczywiście, że ci ludzie zapuścili się w głąb terytorium Polski. Także sytuacja jest niewątpliwie bardzo napięta. Jak mówię, być może tutaj reżim gra nawet na to, żeby komuś po polskiej stronie, po prostu mówiąc tak bardzo kolokwialnie, puściły nerwy, żeby ktoś na przykład nacisnął na spust. Oczywiście, jak mówię, konsekwencje takich wydarzeń mogą być trudne do przewidzenia, a zatem sytuacja jest niezwykle napięta. Ja myślę, że to też pokazuje determinację reżimu w obliczu tego, że działania polskich władz uszczelniające granice spowodowały, że ta śluza, tak nazywa się operacja przerzucania migrantów z Bliskiego Wschodu na Białoruś, zaczyna się zatykać. Pojawiają się informacje o tym, że już z Mińska startują samoloty z ludźmi chcącymi wrócić do Bagdadu, do swoich domów, że po prostu Mińsk ma problem z tymi ludźmi, których wciągnął pułapkę, których przywiózł na Białoruś, a którzy teraz nie mogą się stamtąd wydostać, bo polska granica jest coraz bardziej szczelna. Naszą odpowiedzią powinna być przede wszystkim zimna krew, ale jaka powinna być odpowiedź Unii Europejskiej i sankcje przede wszystkim, no ale też NATO przecież, to przecież terytorium NATO. Tak, oczywiście. To jest, myślę, podstawowy element tego, co się wydarzyło. To znaczy, że mamy do czynienia z naruszeniem granicy Paktu Północnoatlantyckiego. No tutaj na razie NATO ograniczyło się do wydania pewnego rodzaju komunikatu i ja myślę, że na wiele więcej nie możemy w tym momencie liczyć. To oczywiście nie jest takie działanie, które mogłoby skutkować jakąś kolektywną odpowiedzią państw członkowskich NATO. Pamiętajmy, że jednak NATO jest sojuszem obronnym przeciwko bardzo konwencjonalnym działaniom zbrojnym. To tutaj chociażby odpowiedź już NATO na wydarzenia, na zamach na World Trade Center były czymś wyjątkowym. Natomiast na pewno nie możemy, tutaj nie ma możliwości jakiejś kolektywnej odpowiedzi wojskowej NATO. To jest oczywiście nierealne. Natomiast mnie się wydaje, że z punktu widzenia Polski konieczne jest praca nad tym, żeby ten kryzys umiędzynarodawiać, to znaczy, żeby przenosić go właśnie z płaszczyzny sporu polsko-białoruskiego, czy Polski i Litwy z Białorusią na płaszczyznę międzynarodową. Wydaje mi się, że jednak konieczne jest dopuszczenie również funkcjonariuszy agencji Frontex, po to, żeby na naszej granicy pojawili się pogranicznicy z różnych państw członkowskich, którzy patrolowaliby tę granicę. To by znowu powodowało, że gdyby na przykład doszło do takiego incydentu i wyobraźmy sobie, że takie osoby zostałyby zaobserwowane nie tylko przez polskich pograniczników, ale na przykład pograniczników, no nie wiem, niemieckich, francuskich, któregoś z państw Frontexu. To by powodowało, że faktycznie można, że nasz głos mógłby na arenie międzynarodowej mocniej wybrzmieć. Także moim zdaniem to jest w tym momencie konieczne, czyli pokazywanie, że to nie jest konflikt tylko i wyłącznie z Polską, co oczywiście nie jest trudne, szczególnie biorąc pod uwagę, że równolegle z tymi incydentami na granicy prowadzona jest pełnoskalowa wojna informacyjna. Ta machina propagandowa właśnie działa. Właśnie, panie Tomaszu, co do tej wojny informacyjnej. Generał Roman Polko powiedział, że Aleksandr Łukaszenka nie znalazł poklasku na Litwie i Łotwie, znalazł sprzyjający klimat w Polsce. I mówi dalej, nie boję się używać sformułowania piąta kolumna, bo jak nazywać ludzi, którzy oskarżają nasze służby graniczne, żołnierzy, a nie dostrzegają sprawcy tego, co dzieje się na granicy. No właśnie, jak nazwać tego rodzaju ludzi? Niestety ja myślę, że tutaj stwierdzenie generała Polko jest w dużej mierze trafne. Tak, to jest piąta kolumna, a przynajmniej mówiąc językiem klasyka, w cudzysłowie pożyteczni idioci, którzy powielają propagandę płynącą z Kremla. Ale co, takich ludzi nie ma na Litwie i Łotwie i tylko w Polsce są? To się dzieje na granicy na Polskę. No, dokładnie z wodą na młyn Łukaszenki i Putina. W mojej ocenie jest to absolutnie niedopuszczalne. Panie Tomaszu, ale trudno uwierzyć, że tego rodzaju, jak rozumiem, media, politycy są tylko i wyłącznie w Polsce. Na Litwie i Łotwie ich nie ma. Bardziej podzieleni, bardziej spolaryzowani. No właśnie to jest też ciekawe, że w momencie, kiedy ten kryzys wybuchł na Litwie, to jednak tam... Chwilowe problemy z łącznością z naszym ekspertem, Tomasz Grzywaczewski. Myślę, że na Litwie, jak mówię, te głosy chyba tam jest większe przekonanie jakby społeczne i kresy politycznej elit. Halo? Tak, ja pana słyszę, choć jakość połączenia nie najlepsza. Proszę kontynuować. Halo, czy słyszymy? Ja słyszę, bardzo proszę. Proszę kontynuować. Proszę kontynuować. Bardzo przepraszam, widzę, że coś na łączach. Jednak no niestety ten kryzys pokazuje, że chociażby na Litwie czy na Łotwie społeczeństwa potrafią w obliczu z zewnętrznego zagrożenia być bardziej zjednoczone. Po prostu mają przekonanie o racji stanu, którą jest obrona przed atakiem z zewnątrz. Przerażające jest to, że w Polsce tego przekonania nie ma, że są takie rzeczy jak właśnie obrona państwa w momencie zagrożenia, ważniejsze od wewnętrznych sporów politycznych, ideologicznych strony lewej, prawej czy środkowej. Jest coś takiego jak racja stanu, którą jest obrona państwa i obrona nas wszystkich przed zewnętrznym zagrożeniem. Tego niestety wydaje się, że wielu jednak w Polsce nie dostrzega albo nie chce dostrzegać. Dla mnie to jest osobiście przerażające. Jeżeli możemy mówić o jakimś sukcesie tej hybrydowego ataku reżimu Łukaszenki i Putina, to niestety tym sukcesem jest to, że on pokazuje, że Polacy, nawet w obliczu zagrożenia, są gotowi przyklaskiwać wschodnim satrapom. No i ten podział wewnętrzny wskazuje na to, że dalej będzie ta duża presja imigracyjna. Dość powiedzieć, że w październiku prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy było 5-krotnie więcej niż w sierpniu, a jeśli chodzi o białorusko-litewską granicę, to już tak nie wygląda, jak wcześniej wyglądało. Jak pan już na koniec dopytując, przewiduje rozwój sytuacji na najbliższe tygodnie, miesiące? A w tym momencie właściwie możliwe są dwa warianty. Pierwszy jest taki, że rzeczywiście ta śluza się na tyle zapcha, że reżim uzna, że po prostu musi część imigrantów odesłać na Bliski Wschód do swoich domów, bo oni będą zaczynać stanowić realny problem dla samego reżimu. Już teraz mówi się o tłumach koczujących czy to na lotnisku w Mińsku, czy nawet w przestrzeniach publicznych białoruskiej stolicy. Jednocześnie oczywiście utrzymując na granicy tych ludzi, którzy tam są, którzy zostali wciągnięci w tę pułapkę, którzy są tam trzymani pod lufami karabinów

Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już prawie 18.30. Nocą na wschodzie oraz na północy w miarę pogodnie. Poza tym będzie padał deszcz, głównie na zachodzie kraju. Najwięcej opadów na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia pochmurno, to większe rozpogodzenia możliwe jedynie na wschodzie. Poza tym deszcz, najwięcej opadów na Pomorzu, w Lubuskiem oraz w Karpatach. Jutro od 8 stopni nad samym morzem, 10 na zachodzie, 12 w centrum, do 16 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. No prawie 18.30. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Jest decyzja o podwyżce stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę o 3/4 punktu procentowego do poziomu 1,25%. To powyżej rynkowych prognoz. Pierwszy raz od dłuższego czasu po decyzji Rady Polityki Pieniężnej prezes NBP Adam Glapiński zwołał konferencję prasową. O decyzji i uzasadnieniu już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Frank szwajcarski kosztuje teraz 4,34, euro 4,59, brytyjski funt 5,41, a za dolara płacimy 3,96. Podsumowanie dnia. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku Pekao S.A. jest naszym gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej wyraźniej niż się spodziewano podniosła stopy procentowe. Większość ekonomistów prognozowała, że to będzie podwyżka o 0,5 punktu procentowego. Ostatecznie okazało się, że to jest podwyżka o 0,75 stopy referencyjnej, czyli tej, na którą patrzymy myśląc o kredytach czy myśląc o lokatach. To jest dla pana właśnie taka informacja, która pana zdziwiła, czy może właśnie takiej podwyżki pan oczekiwał? Nie, my oczekiwaliśmy 50 punktów bazowych, tak jak właściwie wszyscy ekonomiści krajowi. Oczekiwaliśmy od dość dawna tego, że cykl się zacznie w tym roku. Wiadomo, że trafienie każdej decyzji jest dość trudne, ale tutaj na pewno się odróżnialiśmy, że uważaliśmy, że po prostu RPP zacznie w tym roku, a nie bawiliśmy się w takie jakieś socjopolityczne. Czyli że w tym roku zacznie się cała seria podwyżek. Tak, tak, że zaczęła się właśnie w październiku. To jest kontynuacja tego. Można powiedzieć trochę tak, że mamy inne banki w regionie, czeski, węgierski, oni podwyższają stopy procentowe dość nawet gwałtownie, bank czeski. No i inflacja zaskakuje w jedną stronę. I w tym momencie ta presja ze strony rynku jest taka, że brak reakcji na stopach procentowych ze strony banku centralnego powodowałby, że dalej by się osłabiała waluta. Jak się waluta osłabia, to wiadomo, że dodatkowo rośnie cena importowanych dóbr, a więc dodatkowo rośnie inflacja. To jest taka trochę sytuacja niekomfortowa. Banki nie lubią się znajdować w takiej sytuacji, w takiej presji. Ja myślę też, że ta wyższa podwyżka dzisiaj niż oczekiwana, to jest trochę taka próba przyjęcia inicjatywy. Zresztą w poprzednim miesiącu te 40 punktów to też była próba przyjęcia inicjatywy, tylko że ta poprzeczka poszła wyżej, dlatego że inflacja też zaskoczyła wyżej. No i będziemy, dopóki inflacja nie zacznie spadać, dopóty no ta presja będzie, a więc no rynek będzie oczekiwał, że będą kolejne podwyżki. Jak miał powiedzieć, czy to jest wysoka stopa, ten ruch jest duży oczywiście. W przeszłości te ruchy nie były tak duże, przeważnie 25 poruszała się Rada Polityki Pieniężnej, no ale też jakby to zaskoczenie inflacyjne jest inne. No i cały czas poziom stóp procentowych w Polsce jest niski. Myślę, że ta gospodarka, jeżeli popatrzymy na najbliższe kwartały, rozwijająca się w tempie 5%, powyżej 5%, ona może znieść znacznie wyższe stopy procentowe. Myślimy, że docelowo to będzie 2,5-3% i ciągle to będzie stopa, która jest bardzo niska, biorąc pod uwagę dynamikę w gospodarce. No właśnie, powiedzmy o dwa słowa o inflacji, bo jesteśmy po piątkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z nich wynika, że inflacja rosła w tempie 6,8%. To jest olbrzymi wzrost, a to jeszcze nie jest koniec prawdopodobnie fali tych wzrostów. No i pytanie, jak ta decyzja dzisiejsza ma się do inflacji? inflacji. Rozumiem, że celem nie jest uspokoić inflację teraz, to znaczy w tym momencie na inflację bank nie ma żadnego wpływu, nie, ale ewentualnie konsekwencje tej decyzji zobaczymy w marcu, w kwietniu, może później? Ja myślę, że nawet później. Myślę, że tu mamy dużo czynników, które się jeszcze nie zmaterializowały, a więc jak patrzymy na przykład na ceny paliw, na podwyżki cen energii, one się będą materializowały na przełomie roku, już w przyszłym roku, a więc niemal pewne jest, że ta inflacja jeszcze będzie rosła. Tak jak mówię, ważne jest to, żeby kurs nie osłabiał się, bo jak się będzie osłabiał, to będziemy mieli jeszcze dalsze nakręcanie. I myślę, że to, co zaważy na tej inflacji za pół roku, to będą te trendy światowe, a potem ta historia 2022, końcówka 2023, to już jest historia tego, w jakim stanie będzie gospodarka, co będzie z procesami płacowymi. Wiemy, że płace będą dość wysoko w najbliższym czasie, ta dynamika, i to jest też takie inflacjogenne, a potem te podwyżki zaczną działać i na rynek aktywów, bo będziemy patrzyli, czy się opłaca na przykład mieszkanie kupić, czy jednak lokata jest już konkurencyjna do rentowności wynajmu. Powiedzmy jeszcze, jak będzie się ta decyzja odbijała na kredytobiorcach i oszczędzających. Tutaj, jak rozumiem, to też nie jest skokowe zmiana, że za chwilę zmienią się raty kredytów, ale ten moment prędzej czy później przyjdzie. Tak, oczywiście. Czasami opóźnienie miesiąca, trzech miesięcy, w zależności od tego, jak są zapisane umowy, ale oczywiście, że raty wzrosną kredytów. Prawdopodobnie przy takim ruchu jak dzisiaj, to też będziemy mogli zobaczyć wyższe oprocentowanie depozytów. Dajmy na to, że rata to jest 1100 zł. Tak przeliczano, że jeżeli rada zwiększy o 0,5, które było spodziewane, 0,5 punkta procentowego, to wtedy taka miesięczna rata to może być podwyżka o jakieś 50 zł. To rozumiem, że mówimy o jeszcze większej podwyżce. Tak, ja tak szacuję, że to jest od 100 do 150 zł mniej więcej przy tej wielkości kredytu. Taki standardowy kredyt mieszkaniowy to jest mniej więcej 330-350 tysięcy. I tam miesięczna rata nawet o 400 zł mogłaby wzrosnąć, jeżeli byśmy doszli do poziomu stóp te 2,5%, czyli to, co rynek dzisiaj wycenia docelowa w tym cyklu, stopa procentowa. To więc ja się odnoszę do tego typowego kredytu, jaki jest w gospodarce, i odnoszę się od razu nie do tego ruchu, co dzisiaj, bo ten ruch to jest jakieś na takim typowym kredycie 200 zł, ale jeżeli by się okazało, że stopy do 2,5-3%, to mamy też około 400 zł ruch na racie kredytu. Czy coś na tej konferencji też pan usłyszał, co pana jakoś zdziwiło? Jaka jest narracja Narodowego Banku Polskiego, jeżeli chodzi o te kolejne miesiące? Nie, tu nie było jakiegoś takiego wprost powiedzenia, co będzie, tylko że reagujemy na wyższą inflację, reagujemy tak, jak wymaga tego dynamika przede wszystkim wzrostu inflacji. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A., był naszym gościem. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. To było... Podsumowanie dnia. Za 24 minuty 19, za chwilę w Trójce reportaż. Reportaż. Dwie dwójki i siedem trójek, numer telefonu zd3@polskieradio.pl, także adres mailowy, i 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. A jeśli chodzi o zaproszenia na koncert, te dzisiejsze już rozdane. Ci, którzy otrzymają zaproszenia drogą mailową, otrzymają także potwierdzenie tego właśnie faktu. Pozostałych Państwa serdecznie zapraszamy, to już w najbliższą niedzielę. Będzie można uczestniczyć także, oczywiście nie tylko na żywo przy radioodbiorniku, także w mediach społecznościowych. To wydarzenie. Do zobaczenia i do usłyszenia już w najbliższą niedzielę w Trójce na żywo, ale także przy Myśliwieckiej i przy radioodbiornikach Amarok. You can be a rock star, famous actor, big league player, doesn't matter, you're gonna fall down. Every day, you're gonna fall down. And when you taste that earth, facing the dirt, gotta rise up, gotta rise up. When you're stumbling down, smack on the ground, sing. Rise up, rise up. i już za 20 minut 19. Reportaż w Trójce. Marcin Borkowski jest ratownikiem medycznym, pracuje jako zawodowy ratownik w warszawskim pogotowiu, a po godzinach przesiada się na motoambulans, by nieść dalej pomoc jako wolontariusz. 13 października podczas swojego wyjazdu motoambulansem właśnie miał wypadek. Jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej, jest już po kilku operacjach. Zawsze niósł pomoc innym, teraz on potrzebuje naszej pomocy. Ma połamane kończyny, więc będzie potrzebował długiej rehabilitacji. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Z pomocą. Potrzebujecie medyka? Tak, tak, tak. Tutaj kolega potrzebuje, kolega ma wybitą zębność. A w jakich okolicznościach się to stało? Pobicie. Zostaliśmy pobici za to, że kolega nie miał zapalniczki. Ja nie miałem zapalniczki. Ten wyjazd był do dwójki młodych ludzi, którzy zostali pobici przez zgraje agresorów. Marcin Borkowski, ratownik medyczny. Młodszy stracił jedynkę, ząb został mu wybity. Drugi był skopany po klatce piersiowej, zgłaszał dolegliwości bólowe nadbrzusza. O Borkosiu przeczytałem na portalu internetowym, o ratowniku, który jeździ po pracy, po tym jak jeździ karetką, jeździ własnym motoambulansem za własne pieniądze. No i ratuje życie ludzkie, pomaga innym, jakby odciąża system też, bo to chyba głównie o to mu chodzi, czyli żeby te karetki nie musiały jeździć do wszystkich wypadków, bo nie zawsze są potrzebne. Przede wszystkim podchodzi do każdego człowieka z miłością, można tak powiedzieć. No tak, no to jest człowiek, który naprawdę lubi to robić, lubi pomagać. Z Marcinem Borkowskim spotkałam się 20 września. Rozmawialiśmy o ratownictwie i o tym, czym dla niego jest praca. 13 października dowiedziałam się, że Marcin miał poważny wypadek. O wypadku dowiedziałem się w sklepie, byłem na zakupach. Karol Służniak, przyjaciel Marcina. Znajomy napisał do mnie SMS-a, mówi, czy widziałeś, co się stało z Marcinem? Że no nie, mówi, zobacz, wypadek miał. Ja bardzo szybko wysłałem SMS-a do Marcina. Podobno miałeś wypadek. Cały jesteś? Ze znakiem zapytania. I od tamtej pory jakby odpowiedzi na tego SMS-a nie mam. Niestety, bo okazało się, że to prawda. No i potem na oficjalnym profilu Marcina została podana ta informacja, że Marcin uległ poważnemu wypadkowi. Grzegorz Dokurno, przyjaciel Marcina. Marcin był na tym swoim społecznym patrolu, na swoim motoambulansie i polegał na tym, że Marcin sobie jeździ po Warszawie i dostaje informacje z różnych źródeł o tym, że coś się dzieje, komuś trzeba pomóc. Tutaj taką informację dostał, że zdarzenie jest do osoby zaszkodzonej i zespół ratownictwa medycznego, ambulans zadysponowany do tego zdarzenia, jechał tą samą drogą 4 czy 5 minut później. Zespół najechał na ten wypadek. Marcin uderzył w samochód między kołem przednim a przednimi drzwiami, więc jakby automatycznie go wyrzuciło do przodu i przeleciał nad samochodem, można powiedzieć. Jedynie prawą ręką zahaczył samochód i ona też jest, ta ręka odniosła obrażenia, można powiedzieć. No najgorsze w tym wszystkim było to, że to już było zimno. Marcin używał na tym jednośladzie dodatkowego cieplacza na kolana, tutaj on jest zawsze dopięty. Być może to go trochę przyhamowało, bo jakby cały impet uderzenia zgarnął na klatkę piersiową i nogi, uda. Tutaj największym zagrożeniem w stosunku do Marcina no to była utrata bardzo dużej ilości krwi. Został wprowadzony się z śpiączki. W kolejnych dniach były podejmowane czynności rekonstrukcji, operacje, zabiegi, które miały spowodować, żeby kości zespolić ze sobą, mięśnie, naczynia krwionośne. I wiemy, że większość tych zabiegów była bardzo pomyślna. No i teraz Marcin jakby jest cały czas utrzymywany w śpiączce, chodzi o sam organizm, że no po takim dużym zdarzeniu to, co nas martwi cały czas, no to jest jego ogólny stan organizmu i chcemy, żeby parametry krwi oddechowe były normalne, ale wiemy, że jeszcze nie jest to tak na tyle dobre, żeby go wybudzać. No człowiek się zastanawia, czasami może tego dnia powinienem tam jeździć z nim, może byłoby inaczej. Czasami z nim jeździłem, z nim kilkukrotnie. Może akurat jakbym był, to by troszeczkę dłużej wsiadał na ten motoambulans i by się nie zderzył z tym samochodem. Początek to jak każde dziecko sobie wymyśla zawód. Moim zawodem wymyślonym na samym wstępie to było być taksówkarzem. No ale wiadomo, że życie pisze różne scenariusze, ponieważ wywodzę się z rodziny niekoniecznie wzorcowej. Główny prym wiódł tam alkohol. Nie wiedziałem, jakie moje losy będą, a tym bardziej, jeśli chodzi o wykształcenie, to nie za bardzo był na niego kładziony nacisk. Niepowodzenia już w szkole podstawowej strasznie mnie zniechęcały do tego, żeby tej edukacji dalej się poddawać. Czyli terminowałem w warsztacie samochodowym, żeby później przejść kurs i egzamin czeladniczy, no i wykonywać ten zawód. Trwałem w tym do 17 roku życia, żeby ten zawód wykonywać. Nie doczekałem tego, na szczęście. Dlaczego? Dlatego, że mieszkając bardzo blisko szpitala, a zarazem posiadając mamę, która pracowała w tym szpitalu, bardzo często idąc do niej, pomagając jej wracać do domu z torbami, widziałem podjeżdżające karetki. W tamtych czasach to były Nysy, więc to mnie strasznie fascynowało. I mimo wszystko, że tymi autami się zajmowałem, to myślałem ciągle o tym zawodzie, który tak mnie zafascynował i który obserwowałem regularnie idąc do mamy pod szpital. I pamiętam pewnego dnia, była taka sytuacja, że podjechała karetka pod izbę przyjęć, jeszcze nie było wtedy SOR-ów, no i wyszedł z niego personel z jakimś pacjentem, no i ja taki zafascynowany przyglądałem się im i pamiętam, później poznałem tą panią pielęgniarkę, no ona do mnie mówi, co podobać się, ja mówię tak, że bardzo bym chciał pracować, a ona mówi, a gdzie mieszkasz? Ja mówię, że tutaj, pod szpitalem. Ona mówi, to chodź, cię podwieziemy pod dom. No i ja taki zachwycony mówię, poważnie? I tak. No i wszedłem szczęśliwy do tej Nysy, przyglądałem się temu całemu sprzętowi, co było w środku. I oni pytali mnie, czy szczególnie ta pani pielęgniarka, czy chciałbym pracować. Ja mówię, tak, tak, tak. Ona mówi, to w czym problem? Jak podjechaliśmy pod dom, to pamiętam, wychodziłem z tej karetki, ale tak wolno po tym stopniu, bo chciałem, żeby cała dzielnica wiedziała, że ja tą karetką przyjechałem. Byłem taki z siebie dumny. No i później, tak jak było powiedziane, oczywiście w tym zawodzie, jeśli chodzi o reperowanie samochodów, się nie ostałem. Poszedłem do pogotowia ratunkowego przyjąć się do pracy i później, jak już się dostałem do pogotowia do pracy, jeździłem na przewozach, tam była 2 czy 3 lata. Później to było około 5 lat jeżdżenia na zespole ogólnolekarskim. Po 5 latach trafiłem na zespół W, czyli wypadkowy. Takim najwyższym uwieńczeniem już był zespół R, czyli reanimacyjny. I wtedy czułem się, jakbym Pana Boga za nogi złapał. Obecnie jestem już liderem na zespole. Dobra, uciskajcie. Dobra. Jeżdżąc w marcu ubiegłego roku w karetce, już jako lider zespołu, zaczęliśmy mieć bardzo dużo wyjazdów, które absorbowały wszystkie siły i środki w Warszawie, zresztą w Polsce i na świecie. No i wtedy pomyślałem sobie, fajnie byłoby w jakiś sposób włączyć się w tą pomoc, niesienie tej pomocy tym ludziom i postanowiłem zakupić z własnych środków motocykl, który zaadoptuję do pojazdu uprzywilejowanego, czyli do motoambulansu. I zacząłem jeździć do ludzi, którzy potrzebowali tej pomocy na ulicach. Na dzień dzisiejszy działam jak na razie sam, jeśli chodzi o działanie, aczkolwiek poprzez to, że zacząłem mieć jakiś tam fame wśród oglądających, bo moje filmy edukacyjne, nie jest to pokazywanie samej tragedii ludzkiej, ale jest narracja, jak pomóc, to ci ludzie powiedzieli, Borkoś, załóż Patronite'a, my ci go założymy, bo musisz mieć wsparcie, nie możesz tego robić za swoje środki. I tak też się stało i na dzień dzisiejszy powstał drugi projekt, czyli motoambulans, który kosztował 50 tysięcy złotych. Wszystko to spowodowało, że teraz są 2 motoambulanse, które jeżdżą po stolicy i ratują ludzkie życie, ale dalej w ramach jesteśmy wolontariatu. Wejście, wejście, proszę, proszę. Dobrze. Według urządzenia będziemy. Dobra. Marcin pomagał z całego serca wszystkim, kiedy mógł. Jeżeli miał tylko wolny dzień od pracy, wsiadał na motoambulans. Ja również z nim jeździłem 2-3-krotnie na takie dyżury z Marcinem, takie motoambulansem. Widziałem jego pomoc, chęć pomocy za wszelką cenę, jakkolwiek komukolwiek pomóc. Nie patrzył, czy to są osoby bezdomne, czy to są osoby, które uległy wypadkowi. Teraz on potrzebuje pomocy od innych. Ludzie widzieli, co on robił i dzielą się teraz z nim swoimi pieniędzmi po to, żeby mógł wrócić do zdrowia i dalej pomagać innym. Można powiedzieć, że po takich urazach kończynowych też jakby Marcin będzie musiał odbyć wielomiesięczną rehabilitację. Nie wiemy jeszcze tak szczegółowo, ile mu to zajmie. Oczywiście jest to silny, duży facet, który nie jedno w życiu robił, ale tak naprawdę będzie musiał odzyskać sprawność ruchową, więc ta rehabilitacja będzie dosyć długa. Znaczy, najpierw rehabilitacja jeszcze w szpitalu pewnie potrwa trochę, żeby to się wszystko pozrastało, a później rehabilitacja taka już fizyczna, gdzie musiał będzie ćwiczyć dużo, żeby wrócić do jakiejś sprawności. No myślę, że to jest taki rok ciężkiej pracy przed nim, żeby wrócił do sprawności. No i oczywiście nie zostanie z tym sam. My wiemy, że chcemy mu pomagać i wszyscy czekamy tylko, żeby jego stan się poprawił, żeby mógł się wybudzić, żebyśmy mieli tą informację, że będzie wszystko w porządku. Jest uruchomiona zbiórka. Zachęcamy do wspierania Marcina. Ta cała kwota, którą tam jest zbierana, będzie przeznaczona na to, żeby Marcin wrócił do sprawności. Teraz zachęcamy, jest jedna zbiórka. Zachęcamy też również do korzystania z Patronite Marcina, który był zawsze uruchomiony. Koszta rehabilitacji i pobytu w klinikach rehabilitacyjnych pewno nie będą małe. I myślę, że tutaj wszyscy w koło chcemy Marcinowi pomóc w tym, żeby wrócił do pełnej sprawności. Na pewno jego praca i to hobby, którym jest motoambulans, można tak nazwać, to jest jego sposób na życie. On lubi to robić. Myślę, że ten motoambulans to było spełnienie jego takiej natury osobistej, że to już trzeba mieć takie geny w sobie. Marcin dużo ćwiczył, to, że chciał być zawsze zdrowy. Mamy nadzieję, że to spowoduje, że jest na tyle silny, że przewalczy ten stan, wróci do nas, wróci do swojego zawodu, wróci do pomagania innym i mamy taką głęboką nadzieję i trzymamy mocno za to kciuki. Radość z pomagania, tak, jak najbardziej. To jest ten priorytet. A druga rzecz, wiem, że zostawiam po sobie spuściznę, bo prędzej czy później te motocykle ratownicze w Warszawie powstaną, bo są już w Bydgoszczy, w Toruniu, w Łodzi, w różnych Trójmieście, miastach. Warszawa, miasto ciągle zakorkowane, jestem przekonany, że się pojawi. Jeśli chodzi o moje odczucia i to, co robię, to chyba nie ma nic piękniejszego, niż móc uratować komuś życie. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej pod tytułem Z pomocą, a Borkosiowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Za 7 minut będzie 19. Shame, oh shame, babe. Amy Winehouse w programie trzecim w audycji popołudniowej. My teraz przenosimy się do Teatru Narodowego w Warszawie. Tam no, dosłownie za chwilę rozpocznie się uroczysta premiera filmu Ryszarda Brylskiego pod tytułem Śmierć Zegielbojma. Na miejscu jest nasz wysłannik Marek Zalewski. Dobry wieczór, Marku. Dzisiaj teatr zamienił się w kino? Dobry wieczór, Piotrze. Dokładnie tak. Mhm. A przy tym specjalnie z tej okazji Teatr Narodowy oświetlony jest na biało-czerwono. Dla gości premiery rozwinięto czerwony dywan i przygotowano niespodzianki. Poczta Polska uświetniła premierę filmu limitowaną edycją znaczka z wizerunkiem Szmula Zegielbojma i wszyscy wchodzący ten znaczek opakowany w eleganckie etui otrzymują. A co to za film? Może dla tych, którzy nie kojarzą postaci Szmula Zegielbojma, jedno zdanie wprowadzenia. W maju 1943 roku, tuż przed upadkiem powstania w getcie warszawskim, w Londynie samobójstwo popełnia członek polskiego rządu na uchodźstwie, Żyd, polski Żyd Szmul Zegielbojm. I chociaż doszło do tego w jego zamkniętym mieszkaniu, to był to protest przeciw polityce świata, polityce aliantów w kwestii zagłady Żydów. Film nakręcony został z dużym rozmachem, część zdjęć kręcono w Wielkiej Brytanii. Oprócz świetnych polskich aktorów, Wojciecha Metzwaldowskiego, Karoliny Gruszki czy Marcina Bosaka, wystąpiło też i grono aktorów angielskich. I co ciekawe, na ekranie także polscy aktorzy rozmawiają głównie po angielsku. To chyba niezbyt częsty zabieg w polskich filmach. Może to zabieg edukacyjny. A czemu? Dlatego, że twórcy przygotowali dużą kampanię edukacyjną na temat roli Zegielbojma w czasie II wojny światowej. Chcą z tą kampanią dotrzeć do szkół, do polskiej młodzieży. No ale ja uważam, że Zegielbojm nie jest całkowicie zapomniany. Na warszawskim Muranowie przed Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN stoi pomnik Zegielbojma. I czasem, gdy mijamy to miejsce, warto zastanowić się, jak to różnie bywa z niewygodnymi wiadomościami, z faktami, które tak jak zagłada Żydów bywają pomijane, bagatelizowane w przekazie mediów czy przez światowych przywódców. Bo bywają niewygodne. A to często historia życia i śmierci wielu ludzi w różnych miejscach świata. Film Śmierć Zegielbojma wchodzi na ekrany kin już w najbliższy piątek. Bardzo dziękujemy. Za chwilę rozpocznie się uroczysta premiera filmu Ryszarda Brylskiego. O tym z Teatru Narodowego w Warszawie relacjonował Marek Zalewski. Oczywiście w to niezwykłe miejsce, gdzie dziś odbywa się ta premiera, jeszcze będziemy powracać. Przypomnę, wydarzenie pod patronatem Narodowym Prezydenta, honorowym patronatem Ministra Kultury i patronatem medialnym programów Pierwszego i Trzeciego Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Planobexu, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Sok! Nie mus! Nie smoothie! Może suszone jabłka? Wszystko takie pyszne! Teraz na stacjach Orlen znajdziesz duży wybór zdrowych przekąsek z jabłek, idealnych na jesień. Wybieraj polskie produkty i wspieraj z nami lokalnych sadowników.